อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนปี2559นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน7ค่ะเป็นวันธรรมสวนะด้วยหรือวันพระนะคะซึ่งทุกๆวันอาทิตย์และวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทางนี้เพื่อที่จะมาสนทนาพูดคุยถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการเรียกว่าเป็นธรรมสักขากันนะคะขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้มีจดหมายที่พระอาจารย์เลือกมาให้จะตอบในรายการนะเจ้าค่ะ เจริญพร อยู่หลายฉบับทีเดียวเริ่มด้วยคุณแพทย์ก่อนนะเจ้าค่ะคำถามที่คุณแพทย์ถามมาก็จะถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าการที่ทางคุณแพทย์เองออกไปปฏิบัติธรรมปลีกวิเวกอยู่นอกบ้านแล้วก็ได้ปล่อยให้คุณพ่อซึ่งอายุ90ปีนะเจ้าค่ะสำหรับคุณพ่อนี่ก็คุณแพทย์บอกว่าเป็นท่านหลงลืมๆตามธรรมชาติของท่านแล้วแล้วก็เคยหกล้มศีรษะฟาดพื้นด้วยเจ้าค่ะมาครั้งหนึ่งแล้วก็จนต้องนำส่งโรงพยาบาลนะเจ้าค่ะแบบว่าการที่ปล่อยคุณพ่อให้อยู่บ้านอย่างนี้บางทีท่านก็อยู่คนเดียวบางทีก็มีคุณป้ามาอยู่ด้วยเนี่ยคุณแพทย์ถามว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่ทำอย่างนี้เจ้าค่ะในส่วนตัวของคุณแพทย์เนี่ยมองเห็นว่ามีความคิดเห็นว่าการปฏิบัตินั้นเนี่ยทำได้ทุกที่และทุกเวลาแต่การปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคผลนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนและก็เหมาะสมในการพัฒนาด้านจิตใจของตนเองนะเจ้าค่ะรวมทั้งเนี่ยน่าจะเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่ได้ตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างแท้จริงหมายถึงการไปปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะในทางธรรมและทางคุณแพทย์เองก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าการที่คุณพ่อรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์และก็มีสุขภาพค่อนข้างปกติกลับมานั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนบุญกุศลที่คุณแพทย์ได้ทำไปด้วยหรือไม่ไม่มากก็น้อยเจ้าค่ะทั้งนี้เนี่ยหากมีเหตุปัจจัยเกื้อหนุนกันมาจริงๆยังไงก็จะได้มาช่วยเหลือกันอยู่ดีแต่เราก็ต้องไม่ประมาทก็เลยอยากจะขอคำแนะนำเช่นนี้นะเจ้าค่ะแล้วก็อายุสูงมากแล้วถึง90ปีเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเป็นการกระทำที่สมควรหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคในเรื่องนี้ก็ต้องแยกการวิเคราะห์คือ1เรื่องของหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลมารดาบิดาแล้วก็2เรื่องของหน้าที่ในการที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมและมีประเด็นหนึ่งด้วยคือเรื่องของการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาในหน้าที่ของบุตรที่มีต่อมารดาบิดาเนี่ยก็คือท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบนะอันนี้เราต้องควรทำส่วนในเรื่องของการปฏิบัติก็อย่างที่คุณแพทย์เข้าใจนั่นแหละว่าการปฏิบัติเนี่ยมันทำที่ตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าเกิดขึ้นที่ใจใจเรามีอยู่ในครัวไหมใจเรามีอยู่ในที่ทำงานไหมใจเรามีอยู่ในรถไหมถ้ามีอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือปฏิบัติได้ประเด็นตรงเรื่องของการปฏิบัติก็คือว่าเอแต่ว่าถ้าที่ตรงนั้นที่ใจเราเข้าไปอยู่เนี่ยมันมีผัสสะเยอะแยะมากมายมีปัญหานั่นนี่โน่นบางทีมันก็ฝึกไม่ได้มันก็ทำให้เกิดการปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมเป็นสัปปายะได้ยากนะพระพุทธเจ้าก็จึงแนะนำเรื่องของเสนาสนะอันสงัดการไม่คลุกคลีการฟังธรรมอยู่เป็นประจำรักษาศีลพวกนี้ท่านก็แนะนำให้เสพครบในเสนาสนะประเภทนั้นนี่คือเรื่องของการปฏิบัตินะส่วนเรื่องของการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาพระพุทธเจ้าแนะนำว่าถ้าเราจะตอบแทนบุญคุณด้วยการให้ปัจจัย4เอาสูงสุดเลยยกท่านขึ้นบ่าป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้อุจจาระปัสสาวะนี่เคลียร์ให้เรียบร้อยเนี่ยทำอยู่อย่างนี้ร้อยปีแบกอยู่บนบ่าซ้ายบ่าขวาเนี่ยก็ยังไม่สามารถเป็นการตอบแทนบุญคุณได้ที่จะพอเสมอกันหรือว่าหาสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิมาให้ก็ไม่เสมอกันเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นของท่านให้มามีท่านเป็นแดนเกิดเนี่ยความสุขอะไรที่เราจะได้กระทำมาก็เกิดจากท่าน เพราะฉะนั้นการจะตอบแทนด้วยปัจจัย4เนี่ยมันไม่เสมอกันแต่วิธีการที่ถูกต้องที่จะพอเสมอกันเนี่ยคือถ้าท่านไม่มีศรัทธาท่านมีศรัทธาท่านไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาก็พยายามทำสมาทานโน้มน้าวชักชวนให้ท่านมามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาพวกนี้อันนี้จะพอเสมอๆกันทีนี้ไอ้ตรงแยกวิเคราะห์มันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่านี่คือ3หลักใหญ่ๆแต่ถ้าเอามารวมกันทีนี้มารวมกันบางทีเอาแล้วดูแลมารดาบิดาเอาแล้วจะไปปฏิบัติธรรมมันจะไปยังไงตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้จึงเป็นประเด็นที่คุณแพทย์เขียนถามมาเราก็ต้องมาดูที่แง่มุมของการปฏิบัติและแง่มุมของการที่เลี้ยงดูมารดาบิดานั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าเรายังปฏิบัติได้ไม่ดีการปฏิบัติได้ไม่ดีเนี่ยทำให้การปฏิบัติในทุกที่มันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาตรงนี้นะถ้าเกิดในสถานการณ์ที่เรายังปฏิบัติได้ไม่ดีเราต้องรู้จักแบ่งเวลาบางทีเราก็ต้องมาดูแลท่านบ้างในช่วงที่ไม่ได้ดูแลท่านก็ต้องมีคนอื่นมาช่วยกันดูแลในช่วงที่หลีกไปอาจจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอะไรก็ลองดูแต่ทีนี้พอเราเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมาหรือว่าเราทำเป็นแล้วเนี่ยเราต้องฝึกในการที่จะประคองจิตประคองสติของเราให้มันได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าอยู่วัดเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันได้รับการควบคุมไปแล้วซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาหารผู้คนการฟังธรรมสภาวะอะไรต่างๆได้รับการควบคุมแล้วคุณไปวัดมันก็ถ้าเขาจัดการดีเรียบร้อยมันก็สบายใจอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาเจอผัสสะเนี่ยมันไม่ได้มาให้เราตั้งตัวก่อนไงเราไม่ได้สามารถที่จะมาบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งด่านะอย่าเพิ่งมีเรื่องไม่น่าพอใจเดี๋ยวขอฉันนั่งสมาธิ5นาทีก่อนแล้วค่อยด่าค่อยว่ากันมันไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค ่ะคือเวลาเขาจะอัดเรานี่ก็อัดเราเลยนะหมอบอกว่าคุณเป็นโรคนี้เขาบอกเลยนะมันก็เราจะต้องรู้จักฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในทุกอริยบทเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะให้มองตรงจุดนี้ว่าการที่เราจะต้องดูแลมารดาบิดาแล้วเราก็ต้องฝึกปฏิบัติธรรมไปด้วยเป็นโอกาสเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกมีความอดทนมีความที่แบบตอบแทนบุญคุณมีความกตัญญูมีความที่จะต้องรู้จักรักษาจิตให้อยู่ในเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะฝึกเต็มที่ละหน้าที่เราก็ไม่เสียการปฏิบัติธรรมเราก็ได้ด้วยแล้วในขณะที่เราดูแลไปเนี่ยเรามีการให้ท่านฟังธรรมอยู่ตลอดไม่ได้เปิดทีวีเปิดเพลงเปิดอะไรแต่ว่าเปิดธรรมะให้ฟังเราก็ได้ฟังด้วยท่านก็ได้ฟังด้วยเนี่ยนี้ยิ่งจะได้ประโยชน์ทั้ง3อย่างถ้าท่านจากมีศรัทธาน้อยหรือไม่มีศรัทธาก็มาเริ่มมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยนี้จะได้ประโยชน์คือได้ทั้ง3แง่มุมเลย3จุดไล่มาตั้งแต่หน้าที่ของลูกเราก็ไม่เสียการปฏิบัติเราก็ได้แล้วแถมยังประดิษฐานท่านให้มีศรัทธามีศีลมากขึ้นด้วยเป็นต้นนี้นะมันก็จะดีอันนี้คือคำแนะนำของอาตมากับคุณแพทย ์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณแพทย์คงจะได้รับคำแนะนำแล้วก็รับไปปฏิบัติตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แนะแล้วนะคะต่อไปโยมขออนุญาตนำคำถามที่คุณตินถามมาเจ้าค่ะถามมาว่าในระยะหลังเนี่ยที่คุณตินเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะก็บอกว่าไม่ค่อยจะมีเวลานั่งกรรมฐานเต็มรูปแบบจนบางครั้งเนี่ยพอมีเวลาแล้วมานั่งกรรมฐานเนี่ยจิตค่อนข้างจะรวมยากเลยเจ้าค่ะข้อแรกคือทำอย่างไรให้จิตรวมง่ายขึ้นเจ้าค่ะ โอเควิธีการที่จะเข้าสู่สัมมาสมาธินะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีอยู่5อย่างนะคือให้อดทนต่อตาอดทนต่อหูอดทนต่อจมูกอดทนต่อลิ้นอดทนต่อกายมี5อย่างนี้นะ5อย่างคือความอดทนในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะทำให้เข้าสู่สัมมาสมาธิได้เพราะฉะนั้นจิตเรามันจะรวมเนี่ยเราก็อย่าหันออกไปในทางกามมากต้องอดทนต่อผัสสะทางตาทางหูมากระทบเพราะฉะนั้นอันนี้มันตอบโจทย์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วอ่ะก็คือตัวเองแบบเลิกร้างการปฏิบัติไม่ค่อยมีเวลานั่งทำแล้วเวลามันจะมาทำจะให้มันมาง่ายมันก็จะยากนะอันนี้มันตอบโจทย์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำไงเราก็ฝึกบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆฝึกทำให้มากทำให้มากทำบ่อยๆทำซ้ำๆย้ำๆมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วมัน รื่องนี้มันไม่ได้ยากคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยฉันไม่มีเวลาหรอกครึ่งชั่วโมงโอ้โถแค่5นาทีก็ได้นะ5นาทีตรงนี้นะ5นาทีตรงนั้นบางทีติดไฟแดงอย่างเงี้ย 2-3 นาทีอ้าวคุณก็ลองเข้าสมาธิดูลืมตาก็ได้หรือบางทีคุณเดินทางไปขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยหรือขึ้นรถเมล์ไปทำงานในช่วงบนรถมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่ก็ยืนเฉยๆเอาคุณก็เข้าสมาธิหรือฟังเทศไปก็ได้นั่นก็ได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งละหรือเวลาที่จะรอประชุมไอ้ก่อนเขาจะเริ่มประชุมฉันมารออยู่นี่ฉันก็นั่งสมาธิซะหน่อยลืมตานี่แหละอย่าไปหลับตาเดี๋ยวเขาหาว่าเราบ้าเราก็ลืมตานี่แหละแล้วก็แบบทำสมาธิไปรู้ลมหายใจไปนะหรือตั้งจิตให้มันถูกต้องตั้งสติเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกในระหว่างวันตลอดเวลาเลยเป็นการฝึกที่เป็นรูปแบบด้วยเวลาเราจะพูดอะไรก็พูดไปใช่ไหมทำงานไปแต่เวลาที่เราพอจะมีเวลาว่างเนี่ยเราเอาใจมาใส่ตรงนี้ในจิตของเราเนี่ยจะเริ่มมีสมาธิมากขึ้นรวมดีขึ้นจะสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นฉุกเฉินบ้างสถานการณ์แบบตื่นเต้นบ้างเนี่ยสามารถที่จะจัดการตัดสินใจตอบสนองได้อย่างดีมากขึ้นนะอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรก็จะค่อยๆระงับลงระงับลงการรู้ตัวอะไรมันก็จะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแล้ว ความดีผลดีตรงเนี้ยดีกับตัวเราด้วยนะดีกับการงานเพื่อนร่วมงานก็ได้รับผลดีละกลับมาบ้านก็ดีกับคนที่บ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นคู่ครองลูกพ่อแม่ก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราจะได้รับ ความรักความเมตตามีความอดทนไปอย่างนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่โยมคิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเป็นอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะคำถามข้อที่2ของคุณตินถามดังนี้เจ้าค่ะว่าบางครั้งที่จิตสงบระงับลงมักจะมีความรู้สึกตรงกลางตัวเป็นเหมือนช่องว่างจนเห็นว่าความว่างกับกายเนี่ยไม่เนื่องกันเจ้าค่ะตรงจุดนี้ก็อยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่านิมิตนี้คือให้เราพิจารณาความว่างหรือเปล่าเจ้าค่ะเวลาเกิดนิมิตแบบนี้เจ้าค่ะ คือความรู้สึกว่ามันว่างๆเบาๆเย็นๆเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของอาการที่มีกายระงับมีจิตระงับเราต้องใส่ชื่อมันให้ได้ถูกต้องก่อนนะคือเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจะบัญญัติธรรมะอะไรเนี่ยท่านก็จะมีชื่อมีคำเรียกที่มันจะให้ใช้บทเพียรชนะที่เหมือนกันแต่เพราะเวลาที่เราอย่างเช่นเราฝึกสติด้วยการรู้ลมหายใจเนี่ยพอเรารู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจไปมันจะมีสภาวะที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีกายระงับมีจิตระงับลงลักษณะการที่ระงับลงก็คือว่ามันไม่เป็นแบบหวือหวาปรุงแต่งคิดอะไรมากมายไปทำนองนั้นนี่คือการที่จิตปรุงแต่งแต่จิตระงับคือการปรุงแต่งเนี่ยมันระงับลงเพราะฉะนั้นความคิดแรงต่ำมันก็จะเบาลงระงับลงกายแทนที่มันจะเคลื่อนไหวมากมีความรู้สึกนั่นนี่โน่นไอความรู้สึกนั้นก็จะระงับลงระงับลงมีลักษณะเป็นกายระงับจะหมายถึงเรื่องของลมหายใจก็เบาลงกายเบาลงรู้สึกว่างๆเบาๆอันนี้เป็นอาการของกายระงับทั้งสิ้นทีนี้ถ้ามีความรู้สึกงี้แล้วทำยังไงต่อก็ให้มีสติต่อไปนะอย่าไปตามการระงับนี่มันลงไปบางทีบางคนจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเหวพุ่งลงไปถ้าตามไปนี่มันจะลงได้ลงทางได้หรือบางคนจะเห็นเป็นแสงพุ่งไปนั้นก็จะตามไปตามไปนั้นมันจะเพี้ยนได้เพ้อได้บางคนเนี่ยได้ยินเป็นเสียงหรือเป็นเสียงเกี่ยวกับพูดธรรมะอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะหรือเป็นเสียงสวดมนต์หรือเป็นเสียงใครพูดอะไรไม่รู้แล้วถ้าตามเสียงไปเนี่ยมันจะวิปลาสเสียงได้เดี๋ยววิปลาสเนี่ยก็จะมีทั้งวิปลาสภาพนั่นก็คือตามแสงไปแล้วก็วิปลาสเสียงก็คือตามเสียงไปอันนี้จะมี2 อย่างเราไม่ตามไปแต่ให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดีคำว่าตั้งสติไว้ให้ดีก็ตั้งอยู่กับเครื่องมือเดิมของเราที่เราใช้มาบางคนจะระลึกถึงลมหายใจคุณก็อยู่กับลมหายใจนั่นแหละมันจะเบามันจะแบบแทบจะไม่มีแล้วเนี่ยก็ให้อยู่ที่เดิมตรงนั้นอย่าไปตามแสงอย่าไปตามความรู้สึกอย่าไปตามความคิดอย่าไปตามคำพูดเสียงอะไรต่างๆแต่ให้ตั้งสติไว้เหมือนเดิมตั้งสติไว้เหมือนเดิมแต่พวกที่ว่าให้ตั้งสติไว้เหมือนเดิมไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งทางกายระงับการปรุงแต่งของจิตระงับไปยังไงเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ในสติปัฏฐานสูตรส่วนที่อยู่ในอานาปานสติสูตรก็มีที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทําการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ที่ทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็คือมีสติอยู่นั่นเอง แล้วการปรุงแต่งของจิตหรือทางกายจะระงับไปเป็นยังไงเราไม่เอาตรงนั้นแต่เราให้ตั้งสติไว้ให้ดีนะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการในการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ความสุขนะคุณเดินใจไม่ใช่ความสุขไม่ใช่แบบความทุกข์หรือเห็นนรกสวรรค์วิมานอะไรไม่ใช่แต่นั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของการทำสมาธิแต่ถ้าใครคิดว่านั่งสมาธินั้นมันจะสุขแฮปปี้เย็นอย่างเงี้ยนะคุณคิดไม่ถูกนะคือไม่ถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องโดยธรรมก็ถูกอยู่โดยบางส่วนแต่ทีนี้ที่ถูกคืออะไรคือคุณตั้งสติขึ้นทำสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นตามที่เป็นจริงนะการเห็นตามที่เป็นจริงก็คือให้ตั้งสติเอาไว้มีสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เราเห็นตรงนี ้เจ้าค่ะ นะไม่ได้ไปเห็นนรกสวรรค์แสงสีได้ยินเสียงอะไรต่างๆไม่เอาตรงนั้น เจ้าค่ะ อืม เจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าคงจะต้องทำจิตแบบที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะทีนี้ข้อ3ที่ทางคุณตินถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าการที่ระหว่างวันไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตาเราจะเห็นใบหน้าคนอื่นเป็นโครงกระดูกเห็นตัวเองเป็นซากกระดูกทำอิริยาบถใดก็จะเห็นจากข้างในว่าเป็นซากทำนั่นทำนี่ไปด้วยเนี่ยเจ้าค่ะการเห็นแบบนี้เนี่ยจัดว่าเป็นนิมิตหรือว่ามันเป็นการปรุงแต่งเพราะความฟุ้งซ่านไปเองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ ัน นี้เป็นมรรคแน่นอนเป็นมรรคคือการปรุงแต่งแล้วทำให้เกิดความคลายกำหนัดเนี่ยเป็นมรรคนะคือเราอย่าไปเหมาว่าการปรุงแต่งทั้งหมดมันไม่ดีไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกแยะไว้การปรุงแต่งทั่วไปก็อยู่ในขันธ์5การปรุงแต่งชนิดที่ทําให้เกิดมีปัญหามีกิเลสอันนี้ก็เรียกตัณหาก็จัดอยู่ในของตัณหาเพราะว่าตัณหานี่ก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันการปรุงแต่งที่ทําให้ละตัณหาได้ก็จัดมาอยู่ในหมวดของมรรคนะคือสังขารเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยคือมันทั้งหมดอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นขันธ์5ตัณหามรรค8พวกนี้เป็นสังคตธรรมหมดเลยเป็นการปรุงแต่งหมดแต่ว่าหน้าที่ที่ควรทำมันต่างกันเราจะไปเหมาไม่ได้เพราะฉะนั้นที่คุณตินถามว่าเอ๊ะเป็นปรุงแต่งอย่างเงี้ยมันคือความหมายตรงนี้ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นความหมายที่ไม่ดีแต่ไม่ใช่ในกรณีนี้เพราะว่าการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดการละตัณหาเนี่ยมันดีที่สุดเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นสุดยอดแห่งสังคตธรรมนะเพราะฉะนั้นธรรมคือการปรุงแต่งในลักษณะที่เราเห็นคนอื่นเป็นกระดูกหมดเลยอ่ะตัวเราก็เป็นกระดูกโหกากซากแบบโอ้ยเป็นโครงมันไม่มีเนื้อไม่มีหนังมันไม่มีความสวยงามเนี่ยเราจะไปกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเนี่ยมันโหมันจะยากมากแสดงว่าการที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความคลายกำหนัดคลายความยินดีนะโอ้นี่เป็นส่วนของมรรคอันนี้ยิ่งต้องทำให้มากมากยิ่งตระหนักไปมากๆแต่ตรงนี้เป็นลักษณะที่เรามีการปรุงแต่งแน่นอนเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดความนายคลายกำหนัดแล้วก็การปรุงแต่งแบบนี้เนี่ยควรทำให้มากๆเป็นลักษณะของมรรคทีนี้ว่าถามว่าอันนี้เป็นนิมิตไหมเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงให้เราแบบตั้งจิตไว้ในความที่จะให้เกิดความหนายแต่เครื่องหมายเนี่ยเป็นเหมือนกับป้ายสัญลักษณ์นะคุณยาย เจ้าค่ะ เราเห็นคนเนี้ยแล้วเราก็แทนที่จะเห็นด้วยความสวยงามของเขาเราก็เห็นด้วยความไม่สวยงามอันนี้เป็นนิมิตอยู่ละจะโดยอนุพยัญชนะหรือโดยรวมทั้งหมดคำว่าอนุพยัญชนะเช่นว่าถ้าดูโดยรวมแล้วอาจจะไม่สวยแต่เช่นหมอเนี่ยเขาก็เห็นโครงกระดูกอยู่เกือบทุกวันนะถ้าหมอที่มาทำด้านโครงกระดูกเนี่ยเขาก็จะเห็นโครงกระดูกเกือบทุกวันแต่บางคนก็เห็นด้วยความที่สวยงามว่าโอ้โหมันเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์มาสวยงามอยู่ตรงนี้มันมีรูมีร้อยมีโครงสร้างที่ดูดีเขาอาจจะคิดไปทำนองนั้นก็ได้ไงอันนี้คือเขาเห็นโดยอนุพยัญชนะว่ามันสวยงาม เ ป็นนิมิตของเขาตรงนั้นซึ่งถ้าเราเห็นนิมิตโดยเป็นกระดูกแล้วทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดอันนี้ถึงจะถูกเพราะฉะนั้นเป็นนิมิตที่ทำให้เกิดการปรุงแต่งที่เป็นไปในทางเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอันนี้ควรจะทำให้มากควรจะทำให้มากอย่าให้อารมณ์นี้มันเสียไป เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีให้คุณตินนะเจ้าค่ะเวลาในรายการเรายังสามารถที่จะนำปัญหาของ คุณอิ๋วมาตอบได้อีกหนึ่งท่านนะเจ้าค่ะ เรียนบาน เจ้าค่ะคุณอิ๋วถามมาว่าสังเกตว่าคนสมัยนี้ไม่มีสัจจะแล้วก็ไม่รักษาคำพูดคือถือเป็นการผิดศีลข้อสี่ด้วยหรือไม่เจ้าคะคือการที่ไม่มีสัจจะไม่รักษาคำพูด โอเคอ ันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ข้อสี่นี้ก็คือการที่เว้นขาดจากมุสาวาทถูกไหมพูดคำจริงพูดคำจริงรักษาความสัตย์เป็นคนมั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่กล่าววาจาให้ผิดต่อโลกนี่คือลักษณะของวาจาสัตว์คำว่าไม่กล่าววาจาให้ผิดต่อโลกนะโลกในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ลักษณะของการที่จะผิดศีลในข้อนี้ก็คือเห็นเนี่ยกล่าวว่าไม่เห็นนะรู้กล่าวว่าไม่รู้ไม่รู้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นกล่าวว่าเห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างเงี้ยนะเป็นตัวอย่างลักษณะนี้คือโกหกกล่าวเท็จทั้งที่รู้ทั้งที่รู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็กล่าวเท็จไปอันนี้คือลักษณะของมุสาวาททีนี้มันจะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้อยู่คุณเดาใจว่าบางทีเราเข้าใจผิดบางทีเราเข้าใจผิดหรือว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปพอมีการเข้าใจผิดหรือว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไอ้ที่พูดไว้ตอนแรกกับคำหลังบางทีมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมแต่ว่าไม่ได้เข้าข่ายในลักษณะโกหกเช่นว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปบางทีคุณบอกว่าผมจะลงทุนในตราสารหนี้ทีนี้พอตราสารหนี้มันราคาตกไปเอาทองคำราคาขึ้นแต่งั้นเปลี่ยนไปลงทุนในทองคำดีกว่าอย่างเงี้ยนะซึ่งการตัดสินใจของเขาณจุดนั้นที่ด้วยสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์เป็นอย่างนั้นเขาตั้งใจว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พูดไปเนี่ยแล้วพอสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปทำให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคนละกรณีกันจะเป็นคนละกรณีกัน เจ้าค่ะ โอเคนะซึ่งตรงนี้ทำให้มันมีช่องอย่างคนที่เป็นแบบลักษณะเชียงเมี่ยงสีถนนชัยเนี่ยนะก็จะแบบว่าตะแบงแถออกไปแบบนี้ได ้ ซึ่งเราก็ต้องดูเจตนาเขาด้วยประกอบกันด้วยว่าไอ้ที่พูดตอนแรกเนี่ยคือมีเจตนาว่าจะไม่ทำอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ก็พูดแบบให้สบายใจว่าฉันจะทำอย่างเงี้ยนะแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วก็พูดตะแบงหรือว่ายกสถานการณ์นั้นนี้โน้นมาเพื่อที่ว่าฉันจะไม่ทำอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณเจตนาตั้งใจว่าจะไม่ทำตั้งแต่แรกแล้วแต่พูดเนี่ยเพื่อให้เขาเข้าใจว่าฉันทำอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็โกหกแน่นอนนะ เ พราะนั้นเราจะต้องดูให้ดีตรงนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องทราบด้วยแล้วก็คำว่าไม่มีสัจจะไม่รักษาคำพูดอาจจะหมายถึงรวมถึงสัญญาด้วยเนี่ยเช่นว่าสัญญาว่าจะมารับตอนนี้เอาแต่ว่าคุณทำไมไม่มาอันนี้ผิดคำสัญญานะอันนี้โกหกหรือเปล่าบางทีมันสถานการณ์รถติดอย่างนี้เป็นต้นนะหรือมีขบวนเสด็จหรือว่าฝนตกหนักมันหลายอย่างเนื่องจากนั้นเราจะพิจารณาโดยส่วนเดียวเนี่ยจะไม่ได้มันจะต้องแยกวิเคราะห์แต่ทีนี ้ โลกในสมัยปัจจุบันเนี่ยกระแสมันแรงไงคุณเดาใจโลกเนี่ยนะโลกเนี่ยหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกเนี่ยหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเปลี่ยนแปลงเร็วทำให้การตัดสินใจข่าวสารต่างๆเนี่ยพอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยก็ทำให้บางทีสถานการณ์มันดูเหมือนกับว่าพลิกผันอยู่ตลอดเวลาแต่พอมันพลิกผันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้บางทีเชื่ออะไรใครก็ยากเพราะนั้นสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักแบบยิ่งต้องตั้งสติขึ้นให้มากคือถ้าเราจะคิดว่าเราจะไปพึ่งคนนั้นเพราะว่าเขาพูดไว้อย่างนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆพึ่งไม่ได้นะสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งไม่ได้เนี่ยเราจะเสียใจมากแต่เพราะนั้นที่พึ่งที่ไม่เกษมแบบเนี้ยเราจะไปพึ่งคนอื่นเนี่ยมันทีก็ไม่ได้แต่จะเป็นที่พึ่งที่ไม่เกษมในโดยการที่เราจะแบบพึ่งเพียงลมปากเป่าวาจาของเขาอย่างเงี้ยนะว่าจะช่วยคิดว่าจะเอาเป็นที่พึ่งแต่จริงๆพอมาจะเกิดเหตุจริงๆช่วยไม่ได้หรือว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วก็เลยต้องเริ่มมีการด่าทอกันแล้วว่าไม่รักษาสัจจะอะไรต่างๆเนี่ยนะทีนี้ที่พึ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเอาธรรมะเอาวินัยเอาตนนี่แหละเป็นที่พึ่งเอาพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นที่พึ่งอันนี้มันถึงจะเป็นที่พึ่งที่เกษมอย่างน้อยบางทีสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป มีการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆเร็วมากเนี่ยใจเรารักษาให้ดีอย่าให้มันหวั่นไหววุ่นวายขึ้นลงไปตามลมปากเป่าของคนนั้นคนนี้แต่ใจเราที่ถ้ามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งมีสติเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวไปตามลมปากเป่าของสิ่งต่างๆเหล่านั้นภายนอกได้แต่เราอย่างน้อยก็ยังสบายใจได้นะยังสบายใจได้ณจุดนี ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเราต้องมีตัวเราหรือว่าตัวตนของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งแบบตนเป็นที่พึ่งของตนนะเจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน เจ้าค่ะทีนี้สำหรับเวลาที่เหลืออยู่ในรายการนี้โยมขอความเมตตาที่จะให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวิโนได้ฝากแง่คิดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบในธรรมะที่เราได้ตอบมาในวันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็คือเรื่องที่อาตมาต้องการจะเน้นในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทำให้มันสมดุลน่ะระหว่างการดูแลมารดาบิดาหน้าที่นี้เราก็ต้องทำแต่เราฉวยโอกาสตรงนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมของเราไปด้วยเลยฝึกความอดทนแล้วก็เป็นการที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดท่านประดิษฐานท่านให้อยู่ในศีลศรัทธาจาคะปัญญาอันนี้สำคัญมากเลยนะบางคนแบบครอบครัวทิ้งร้างไม่สนใจใครหนีคนออกมาคนเดียวปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่สมควรแก่ธรรมยังมีการปฏิบัติยังไม่สมควรแก่ธรรมยังมีหน้าที่บางอย่างที่มันขาดตกบกพร่องอยู่ยังไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกๆด้านของชีวิตนะคือบางทีบางด้านเรางามอยู่สวยอยู่เหมือนเพชรเจริญนัยเนี่ยถ้าเขาเจริญนัยแค่บางด้านแต่ด้านหลังเขาไม่เจียให้ดีนะมันก็ไม่งามนะมันก็จะไม่ปรุงปริงอะนะชีวิตเราก็เหมือนกันนะเราทำให้มันดีทุกด้านพอทำให้มันดีทุกด้านแล้วมันจะงดงามตลอดแล้วการที่เราฝึกสติให้มีความต่อเนื่องการฝึกสติให้มีความต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนป่วยคนเจ็บไข้การไปทำงานอยู่ในระหว่างวันหรือเจอกับคนที่ไม่รักษาสัจจะไม่รักษาคำพูดเนี่ยสติจะเป็นคุณธรรมที่จะคุมอยู่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าสติเนี่ยเป็นอธิบดีในการที่จะเป็นตัวบริหารงานให้จิตใจของเราทั้งกายด้วยเนี่ยเป็นไปในทางที่เหมาะสมดีงามเดินมาตามทางมรรคซึ่งจะพาไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกได้ทั้งหมดนั่นเองเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปปรุณและท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะตอบปัญหาที่ท่านฟังทางบ้านได้เขียนถามมาผ่านเว็บไซต์ของทางวัดเนี่ย3ท่านด้วยกันดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าขอเชิญท่านผู้ฟังตามมารับฟังรายการธรรมรับอรุณและฟังการสนทนาธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงของการสักการะหรือการธรรมสักการะนั้นพบกับดิฉันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ